Atxaldeon, Euskal Irratietako entzuleak, abenduaren 26an, Eguberri biharamunean, Agustin Alkat, Amaia Riusperuz eta Filip Albor gure irratiko estudioetara hurbildu ziren kantaldi baten eskaintzera, kantaldi hortako zati baten partekatzea proposatzen dizuet, eta esgiten zurekin, Agustin Alkat, zein kantu? Ez omen da berantegi, omenaldi bat faltan ditugun preso eta ieslari guzieri. Zure kantu bat? Bai. Bai, lehen diskotik atera, ja. Lehen diskotik, lehen diskoa zuhtetan zen? 2013an atera zen, ies egin diskoa. Eta justu entzulek hor beraz gitarra entzun dugu Filipere, eta zer duzu hor lepo inguruan? Harmonika bat. Ados, eta harmonika joko duzu beraz? Bai. Eta kantatu? Bai. Egiten alda, goxuk idena? Entzatuko nizten dut, ja. Are zuritz, Agustin. eskuz hartak eman, eman, bai, bestela ez ditugu ez gira, ez dugu estudia publikoarekin, baina bi bazu prestio zuten ondoko kantua? Ondoko kantua kantu berri bat, berriki egin kantu bat, eta Filipek musikatua, ara. Eta hitzak? Nik eginak, eta, bo, agian urrengo disko batean atzalduko duguna. Baina, eta noizko? U hori zakit. Beti reite epeak emaiten ditugu, baina ez ditugu... Ba, nik emanen dizkizut, eh? Bai. Bai, 2008 bat urta izan barko da. Urte hona izanen da, 2008 bat musikaren zat. Bai. Urtengo ez da bat ere hona izan, beraz ondoko... Denak proiektuetan eta agian, agian. Azteko ara, hau guretzat belen aldian emaiten dugula, orduan... Ze horrea? Bai. Hamek grabatzen dugu, segidan hori eta izanen da... gira zerbaiten egin. Lagunduko zi hori, bila, izanen dugu diska antzen hain zintuba. Udarako, ikusi hola antizipatia. Nola itzen da kantua? Etxetik ies. Etxetik ies. Etxetik ies, kaleak zeharkatzen. Kaletik kale, portuan gelditu naiz. Alkian jarria, begirada galdurik. Itxasuntzie, mugimendu eriso. Ezin dut pentsan. Zuri beizik maitia, ez ustean joan zira, joan zira. Ez dut indarrik ukan aitortzeko, zenbat maite zintudan, zenbat maite zintudan. Ez dut indarrik ukan aitortzeko, zenbat maite zintudan, zenbat. Biziak orai gustu samina dauka, egunak goibel zure berririk gabe. Bakarrik senditzen zure maitasuna gabe. Hatsa gelditzen zurekin izan gabe. Ezin dut pentsa zuri beizik maitia, ez ustean joan zira, joan zira. Ez dut indarrik ukan aitortzeko, zenbat maite zintudan, zenbat maite zintudan. Ez dut indarrik ukan aitortzeko, zenbat maite zintudan, zenbat. Bikaine, norentzatzen kantu hau? Be, ez baita espada, baina ba, bizian hola, ez gira beti hausartzen jenderi edo ingurukoek erraitea egeski maite ditugula, eta batzutan ohartzen gira berantegi dela, eta bon, ara, kantori horren inguruan, begikliska bat horren inguruan. Iba, benik irritoten zulean maite zituzte, eta Agustin Alkat zure aldi? Bai, bai, bai. Plazerken. Eta ze kantu aldi untan? Proposatuko izuet, zenbat galde kantua, aizen meneko diskotik ateraia. Zein da diskori? 2015an atera ginuen diskoa aizen meneko, deitzen zen. Bai. Hori da, irugerena, eh? Ez, bigarrena. Zenta, erdian bada beste bat? Elkar estudioa sisoak, bai, bon, nik ez men pentsatu disko bat eginen zutenik, baina grabatu izan zen, eta konatzunte disko bat bezala, bai, zuzeneko bat da. Bai, baina bon, estudioko diskoak hiru egin ditu bakarrik. Bai, bai, ez, hala. Ebe seitzen dugu zurekin. Zenbat galde. Galde Erantzunik gabe Hainbat Uste Uste handien menpe Zenbat Jainko Elgarren itzeko Ta zenbat malko elkar barkatzeko askatu zaiten askatu zaiten ahaztuaren asolatu gabe Gerla Iez doaztela Nola Erra Batetik bestera Zenba Lagu Galdu garritugu Ta zenbat egun gelditzen zaizkigu Askatu zaiten Askatu zaiten Dantzatzuaren gau amaitu arte Erdi kesu zaude orain Arra postu on baten zai Ulertzeko gai zaude gai Erantzun honik ez dut nahi Maiz Baina gauko Ulertu bai Erantzun honik ez dut nahi Austin, nuen beste zerbait Erran entzun hola hor hau irekita ikusirika Nesker, Austin Ara, Agustin eta Maia Riuzpiruz, Filip Albor ere hor dugu, gitarrean isil-isila, baina esku soinu aparta. Urbildu zauzkigu gure irratiko estudioetara, baina hor gira bai Siberoko botza, Mikuseko irratia, Iruleiko irratia, Antxeta irratia, eta nolaz, gure irratia, ebe ara, guk segitzen dugu. Kantuz eta ara, pilota partidan bezala, amaiari orain itza. Urrengo kantua? Hori Sibera. Mikel Lauaren kantu bat hartuko dugu. Biziki maite dugu nuna Filipekin egitea gure hitzak. Gure hitzak. Esan berriz esan. Nik inisilduko niz, baina kantu edera arrazoin duzu. Guazen, aintzina. Ezpa sufriaini zu hotz baien naiena oilur, oilur enelur, enea txoritua nuratua biegale zairia gure hitzak esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela gal elur gainean txorian karinek utzitako arrasto seil ederra bestela seil nahi ezpa naitz bieda txahots baiden nahi keidi maitian untzira nik etzaitut ikusten ez berririk jakiten nura galdu zira, nora galdu zira. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto seil, ederra bezela seil. Nahi ezpa sufriaini, zu hotz baien nahiena, zer dio isiltzen denak, isiltzen denean. Zer dio isiltzen denak, isiltzen denean. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek utzitako arrasto seil ederra bezela seil gure hitzak esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela gal elur gainean txorian karinek utzitako arrasto seil ederra bezela seil esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela gal elur gainean txorian karinek utzitako arrasto seil ederra bezela seil. Ontsa bukatu du bai kantua ederra bai zen beraz Agustin. Bai, niri da. Zuri? Bai. Jesbazira? Bai. Nora eramaiten gaituzu? Hor, Mikel Aboaren kantua proposatu dutenez, ba, nik ere Mikel Aboaren bat eginen dut. Zein? Segidan, Sorterriko koplak, Joseba Sarriona Indiak zituen idatzi kopla hauek, eta Mikel Aboak musikatu zuen. Ez dit eus egiten kantuak hola, meixo hori niz kantatuko zuleik genit. Bai, ez dut zuzit. Eta usok ez datzen zau gori da kantuak lehen kantua eman duzun bezala, ez dut atxiki meina egin dit, bai, entzun haut kantu hori. Irratian beraz. Bai, aski ezaguna da nik uste. Entzun dezagun. Oianeko pagoak blai bateratu ziruelai ostatararen adian dira irurak pausatu nahi irurak pausatu nahi larrosak dira gorria edo bestela xuria agitzez dira ederagoa neskatilaren irria neskatilaren irria madan bera urratza betiko bidean latza odei ilunak gaua belzten du udazkena da ez bedatza udazkena da ez bedatza usapala kostantzean utx bat badut bihotzean zatoz maitean gure etxera tostatzera arratxean tatzera arratzean eder basoan aritza aran aldean garitza fruitu antzera ontzen da hemen izasemen bizitza izasemen bizitza Gargorriak dilindan Tamea dago gambaran Maite lastanez hartzeko eta Elkartzeko antzean Elkartzeko antzean Isiltasuna baitzen da Magaldu bat bezala Begiak uso mingainarana Zure bihotzen engura Zure bihotzen engura Urunga untzak uluka Zakur deslaiak zaunkaka Mende oso bat iraganen dut Zure ondoan koblaka Zure ondoan koblaka Ibasiek, edo bibasu, horbak arregoa izinen mena Bai, bai Ebi bat, zebiak Mikel Laboa, eh? Zer da Mikel Laboa zientzat? Ba, kantari handi bat, etxempu bat, zakit beste asko bezala, Xabier Lete, Imanol, Lertxundi, eta Laboak zautu ditut folk munduan azteko, eta gero beste influenziare baditut ere ba, jokean edo beste estilo batzuetan, baina folkean azteko zakit etxempu hon bat. Ba, istut izio bat edo nola ekan horrekin handitu naiz, Dolo dutana da ez dutela sekulan ikusi. Mikel? Bai, ez. Do zuzenean ez dut. Talda zegoen ogaztagoniz. Bai? Ez, mekantu bat eman zuen miarritzen, edula espali ekitaldi famatu bat izan zen bai Euskari doztakin. Bai, egia, nik ere anintzen, eta ikusi dugu nuen. Ara, ikusi, ni bezala. Nizkar gokoita raztea. Zure izanen da maia, ba noen beste galderat, geroko utziko dugu. Uzdezagun kantuari ikusi zituztet Filipikin solasian aizin ez dela ze kantu emana. Ertzainaken kantua bostean teirologita dago. Klasikoa. Ara. Baino latzako ta urteak egun baino gehiago bosteun eta irologeita lau ohe huts samina zabaltze batzuen ustez ordaintzen dagokien zigorra maite askatasuna izea baina hori norkulertarazi etxean zaibakarriten ari bosteun eta irologeita lau taupada gehiago gure bihotzea maite dutenen zat berriz askatasuna izea baina hori norkulertarazi etxean zaibakarriten ari bosteun eta irologeita lau taupada gehiago gure bihotzea. Biba! Agustin, zure aldi? Bai, horren proposatuko dizuet Salvadorren nigarra begian kantua, bo, bertsoak dira. On, Benito Lertxunik berriz hartu zituen ba, zenbait bertso, bospasei, nigarra begian abestian, piskat folk kantu modernoago bat egiteko edola. Baina nio hartu naiz, ba, ba, amairu zirela, normalki, odolaren mintzoa liburuan, eta irakurriz, ba, pentsatu dut, denek kantatzea merezi zutela. Kantatuak izaitea merezi zutela. Eta amairuak ikasetu zu? Bai, amairuak ikasi ditut, piskat luzea da, berbada entzule batzu galduko ditugu, joren direla Radio Bon Humeur edo beste batetara. Ez dut uste. Baina, kantua edera da. Baina nik uste merezidu entzuna izaitean, ez da bat duen orai zenbait urte idatzi izan dela, eta uste dut ba, aktualitatean dela oraindik. Orduan itzakuntza entzun beharko ditugu. Bai, nigarra begian. Komaitea nago, noiz deituko nauzun, munduan zabaltzera, zerbait alaitasun, ez dakit betidanik, zer gaitik naukazu. Urtarteko berritxar, guzien oi hartzu. Zortearen indarrez, munduan niere, sartu nintzan euskaldun agerien jabe frantxez edo espainol sortu banintzo be gaur ez nuen iztanen oin bertzen nahi gabe euskalduna naiz eta maite dut herria oroz gainetik gure txuki dut biztanek harria deizaitearen ez dakut garria baina gure izkuntza jo du erroraino gaitz bat txarragokoak gaitz duziak baino ez da gure etxean sartua oraino lapurdi eta suberoan nik ez dakit jendea zer iburuz doan euskara itotzea hartu du gogoan ez dautza gabean urgun zoroan sumatu ze euskaldunak ospetsu nahian guretik deus ez duen izkuntza mian sofritzen egoiten naiz odien erdian eta zalgetua nigarra begian bertzeren azbestituz haundi esperantzan denaz bertze zerbait nahi du izan gurdurate eman gabe haunditzeko plazan gure amen zoroak norat gara martzan amen stuleku hortan eltzen garenean egizkoaren atxa galdurik bidean leize bat eginen da gure gibelean amentsak ere ez baitu iganen naidean ne oizetzera ukula nik ez dute txiko gure kontzientzia atzartzen hasiko egungo balentriak ez baitu betiko otolaren mintzoa isilaraziko ukuste baino lehen jindaike eguna euskaldun deit gaitzaten nahiko duguna ehortzi duguneko lurpean hain barna euskaldun izaiteko gauza beharrena ne oiz ez gitaizkegu egizko frantsesak euskaltasuna berriz joa azken beltzak bilakatu beharrak gaitugu amentsak arimari gabeko izaite deusetzak entzule maitea otoi barkamendu ez badut bozkarioz kantaldi hau ondu jostetako gogoa gautatzeken du hau nitz maite duena hau nitxo fritzen du ene tximendua ez beraz kondena ez ere irri zentzun ene dolamena ez telako zarinki hartu behar dena amailurran duen aurraren hauen Uff! Ego zua, Agustina. Ebe, oartu niz, amaia kantu zari zela, ere zautzen zenuan? Ez amairuak bate, benitok egiten, duenak, beden bertsoriak bai. Resiste? Hau, manes erdo dentsiet txarten olerki bat, bizki maite ditut nik bere testuak, eta hau Filipek musikatu zuena gutizia soil bat. Kantunek aipatzen du desira, eta... Hala, desira debekatu bat azkenean. Emeki, emeki, zer uzo ardia. Inguratuta bildu gintuen bortu gainarta, izarrak kondatzeaz, bortxatuak eta gure pentsamenduen zabalazizutuak, leize baten aurrean bagine bezala. Olan sartu ginen isil-isila, so egiten zenidan, so egiten izun, so egiten zenidan, so egiten izun. Gutizia soil bat, desira bero bat, bizia bizitzea, arrotzen dizkidazu maitasun baten hasi kukutua. Gutizia soil bat, desira bero bat, bizia bizitzea, bizia sentitu beharrezala. Urbildu zinen xupazter ondora, so egiten zenidan, so egiten izun, so egiten zenidan, so egiten izun. Gutizia soil desira bero bat, bizia bizitzea, arrotzen dizkidazu maitasun baten hasi kukutua. Gutizia soil bat, desira bero bat, bizia bizitzea, soil bat, desira bero bat, bizia bizitzea, arrotzen izkidazu maitasun baten hasi kukutua. Gutizia soil bat, desira bero bat, bizia bizitzea, gutizia soil bat. Biba, ederki emana, ze botza. E, kantuarena nola uzuteziak, familiatik heldu da? Nik nire aitatxirekin, Esteren Zubiko aitatxirekin, usu kantatzen nuen, ara. Kantu tradizionalak, euskal Michelengo Zubia, ez dakit, wala. Ze kantu. Olako kantuak, baina gero nik familian ez ditut musikariak eta ez, baina kantua zen gehiago bai. Untxan? Nik ez bait ez bada, bertsoalian nuen aita, eta beraz bertsoak idazten hasi gira aski goiz, eta gero piano pixkat egin dugu nire anaiarekin, azparnen, eta gero gitarra hasi dut kolegioan, eta hola, naturalki etorri da. Eta kere idazten zituen kantuak, ba, Filip Alborre untxa ezautzen zin, eta laguna zuen, eta talde bat zuentzat ere ari zen kantu idazten, eta alde hori beti gustatu zait gehien bat, eni, eta gero hasi niz, nire horren kantuak iten, xumeki, meki. Bertxolari ez da bortxaz kantari, eh? Ez, oartu zira. Ez dut egiten zuretzat, eh? Zure nahi eta zari nintzen, bakiten zuten abuela. Nik ez dut baita izpada hau txu izi jarria, itzak idazten ditut eta bon, eta ustut merezi duela kantatzea, beti. Eta bai, berda kantatu, gaizki edo untxa, kantua bizia da. Agustin, zure hitza eta diska berriko kantua noiz? Ez dakit, nahi bali moduzi kantua laik bat, horrek ginen dut Ruper Rodorikaren bat, eta gero berriz egin dituteni kantuak. Alaiak dira zure kantua. Bai, bai, boz, denak. Eta beraz, barba da hori, ba, entzule horren zaten, nahi bali madu kantu ba, airos bat, nahizta kantua hui idatzi zuen ba, egunkaria itxizutelarik, hala, zaindu maite duzun hori. Zielduak, uste handikuak, gure herriaz. Goizetarantz, berriketan, gure herriaz. Nigeren hain ituzke, alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer diren, kontuak ez zaizkitateatzen ongi. Hori suertian nunaikoak diren oienak. Sasi guzien gainetikan dabiltza era. Inorketzidan esan euskaldun izatia zeinek ez tadan. Obenuela autatzia munduko iritari zatia. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia ainubian denari. Zaindu maite duzun hori. Ala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Garbizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia ainubian denari. Zaindu maite duzun hori. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia ainubian denari. Zaindu maite duzun hori. Zaindu gorroto duzun hori. Zaindu maite duzun hori. Esker, Agustin, alkat gurekin, beraz, Ruperren kantuño, klasiko bat, zaun arrakastaduna emanik, beste kantu bat hor hartu dituzu gero, zure kantu hau. Berri batan entzutera, joma, gira diska beatera, atera berri. Bai, nahi bauzia, bai. Vinilean atera duzu diskaz? Bai, vinilean, bai, irueun edizio mugatuan egin dugu hori, eta irueun ale egin ditugu, eta vinilo, gehi CD, formatuan, hola, zebait, objektu polit bat iteko, eta, hola, miskata. Ez dugu errepikatu kanturi, baina eman dugu luzaz, zomait urtez, ordean, agian berriz etorriko zauku, Filip? Sure. Osu belz bat banuen, kaiolan sartua, egin batez negua, jintzen gisakua, lurpean sartu nuen, zelaian txokua, egun argitzen denian, xolu harta, xolu harta, xoxuen kantua. Txikia nintzelari esan zidate, kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Txori txikia nintzelari esan zidaten, kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Erro arra no bihurtu nintzanean, kaiola hautsita alde egingo nuen beldurre. Nintzela sinistarazi nahi zidate, horregatik idikiz izkidaten ateak egin izanean, baina luze gabe ohartu nintzen, hanka harkaitz bati lotu zidatela, baina luze gabe ohartu nintzen, hanka harkaitz bati lotu zidatela, kate motzeta astun batez. Gero arra no bihurtu nintzanean, kaiola hautsita alde egingo nuen beldurrez. Libro nintzela sinistarazi nahi zidate, horregatik ibikiz izkidaten atea egin ezanegan, baina luze gabe ohartu nintzen, hanka harkaitz bati lotu zidatela, baina luze gabe ohartu nintzen, hanka harkaitz bati lotu zidatela, kate motzeta astun batez. Are, Agustin Elkan, nola itzen da zure diska berria? Utsaren atxa. Utsaren atxa eta kantua? Eta kantua erre itza. Piskat gaitzitsi nahi izan nuen, ba, Euskal Herrian dagoen, oino, ba, kontserbatismo hori eta moralaren pizua, eta nahiz da 2008an giren, oraindik gauza batzuk irauten dute, gure barnek alde hortan, eta zolako kutzukeriak, eta horako... Ez dugu maite aldatzen, zaitik aldatu untsa girelarik. Are, esik entzun dezagun. intasunaren pare barre guztien artean erre. Larre haundiegietan zare gare hainitzen itza da ere. Eragina, garrasitamina, ulertu ezina, aintxamina, betiko eliza, sorginen eiza, lagunen geriza, erre itza. Dotasunaren barne une, itogarrienen gune. Xume, alaba edota seme, ume, haundien artean erne. Errepika, errepika, merkeda bizitza, merkeago itza, deusik ez bailitza, erre itza. Maia, prez behizira, zuri itza. Iten dugu, zenbat gera. Zenbat gera. Ustuen entzule batek nahi zuena, kantuali gera bat, beraz. Zenbat gera, lau bat. Hiru bost zazpi. Zenbat gera, lau bat. Hiru bost zazpi. Zer egiten dugu, ez errez. Zer egiten dugu, alkar jo. Zer egingo dugu. Asmoak, esperantza, herria, askatasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, mituak, hitzutza. Zenbat gera, zazpi. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat gera lau bat hiru bost zazpi. Ua, hori e! Ua, nola kantatu zuen, ze plazera, ze plazera. Entzulak ez dakit zer galtzen duzun, hori da irratiaren txarma ere, zuztela ikusten, me ikustean ere, be. Nik plazera hartzu, ziak ikusten kantan, izigarri hon txaizizte, bibazu. Entzatuko niz, Ertzainak taldearen No Time For Love abestia egitea. Ez zuten horiek egin irlandes kantu bada, Gilles Moore nik uste, deitzen zen kantu hori egin zuen kantari irlandesa. Eta Ertzainak taldeak euskaratu zuen, eta atxamaitu dut, laruge garen amarkada bizikuntza islatatzen duela. Hoien legea guretzat aparte igartzela, iesa auspena eta isiltzea. Hoien legeak zutani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izkien kontrako altzeiru atzean. Une gargasen mende gaudenok, oker omen gaude. Ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen, zeldatan usteltzen, gutunak idazten eta bertan hil. Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentzi. Gorteek justizia egin zieten, matoitxukunen gisa. Maiz borrokatua iraungo goz, baina maizago hiltzean nahi. Ez dute usten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarri gauean. Ez zergatik ez norarik gabe. Sirena garrai, sin bakarra gauean. Eraman zuten Franzizio gaztea baitaren lenguizu Tomak Elwie. Etorri ziren patzioara, Bobi Santa lagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Varsovian, Gasteizen eta Belfasten. Beste hainbat lekutan, hau zerrenda maigabean. Ez dute usten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarri gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garrai, sin bakarra gauean. Zatoztean nahiai borrokan lagundu nahi duten guztia. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasua behar du, herriak zu behar zaitu. Gure gogoak iraun artian ez da beldura nagusituko. Ez dute usten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarri gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garrai, sinbakarra gauean. Sireno txagarrai, sin bakarra gauean. Sirena garrai, sin bakarra gauean. Sireno txagarrai, sin bakarra gauean. Bikain, ara, goi mailan bukatu dugu. Mi esker. Mi esker entzule, aipatu da erraita, bemaite zaituztegu guk ere, eta segi maitu zuten irrati honen entzuten, autoezinago ona egiten, bai, tuzute.